Először is nektek szegezném a kérdést. Nektek hogy tetszik így néhány hét elteltével az Abszolút Filmszínház? Nekünk szegezted, vagy a nézőknek? Ti nektek. Nekem vegyes érzéseim vannak. Egyrészt én nem örülök neki, amikor megrendezett valóságban vagyunk, mint a Truman Show-ban, hogy minden egyes jelenet mögött ott van a rendező, és nem organikusan magától történik. Ugyanakkor mindig látom azt is, hogy közben azért érdemi munkát is végeznek, azt mondják, hogy ki fogják vizsgálni, például Ruszin Szendi Romulusék a 4IG szerződést, ami ugye 1,3 billió forintnak a hirtelen elköltése, és akkor emellé teszik oda az ilyen az Abszolút Filmszínháznak szóló látvány elemeket, hogy akkor visszanevezzük a Mária Terézia laktanyát Petőfi Sándorra. Az nagyon fasz a dolog egyébként. De egyébként fontos, amúgy fontos, csak egyébként meg szimbolikus, és tudna működni nélküle az ország. A Karmelita bejárás is ilyen, hogy persze, hogy ráharapok, hát hogy a francba ne akarnám megnézni, meg is próbáltam időpontot foglalni, nem sikerült, mert a rendszer olyan szinten túl volt terhelve, de az is megint ugyanaz, hogy dolgozzunk, csináljuk, tehát ne ezzel töltsétek az időt, hogy ezeket a gegeket gyártjátok. Amúgy kurva jó bemenni a Karmelitába, nyilván, és gondolom te is meg akarod nézni, meg te is, hogy csak milyen. Politika helyett. Engem csak a Hunyadi pajzs érdeke. Igen, meg a földgöm, de hogy valójában nem vesz el még a kormányzástól, még nem látom azt, hogy akkor mit nem fognak csinálni, de azt látom, hogy elképesztően jól kezelik a médiát és a közösségi médiát, és az embereknek ezt a vágyát ezekre a mindennap érkező kis színesekre, meg ilyen szurkákra, meg az ilyen, tehát hogy zsonglőrködnek velünk is. De korábban Rogán tüzelte a receptorokat napi szinten, akkor azt úgy hívta, hogy a pillanat uralása. Igen. Most ebből lett az Abszolút Filmszínház, minthogyha az Abszolút Filmszínház még egy dimenziót hozzátett volna a pillanat uralásához. Mintha a pillanat uralása az pillanatképeknek a sorozata lett volna, és mintha az Abszolút Filmszínház ilyen háromdimenziós élményt szeretne. Mint a képek, hogy mozgóképpel állt össze. Hogy mozgóképpel állt össze. Tehát nem fotóalbumot nézünk, hanem pereg a film. De nem lehet, hogy amiatt érzitek ezt a dimenzió ugrást, hogy valójában kiegészül egy valóságdimenzióval ez az egész dolog? Tehát egyetértek veled azzal, hogy valaki ezt megrendezi, és ebből a szempontból veszélyes, és azzal viszont kifejezetten nem értek egyet, hogy ezekre a gegekre nincs szükség. Tehát szerintem több szempontból is szükség van. Az egyik, hogy valóban meg kell adni azt a fajta ünnepélyességet és azt a fajta szimulált részvételiséget, ami kell ahhoz, hogy a társadalomnak az igazságérzete helyreálljon. Igen, és ezt lehet kritikusan kezelni és hozzátenni és figyelni a hatalmat, és hogy azt látjuk, hogy az, aki, hogy mondjam, ledemózza nekünk a rendszerváltást, az ne legyen a rendszerváltás után, és ne őrizze meg ugyanezt a nem tudom hatalmat, amit mondjuk az éhezők viadalában a Kapitóliumhoz tudnék hasonlítani, hogy ugye ők azok, akik leszimulálják évről évre az éhezők viadalát. Tehát erre nyilvánvalóan oda kell figyelni, de nehogy már emellett az óvatosság mellett ne ismerjük el, hogy erre a fajta rendszerváltás demózásra, amit ők most csinálnak, szükség van. Már csak azért is szükség van, mert én, hogy mondjam, a rendszerváltás ledemózása, technikai ledemózása, az ugye egyfajta képviseleti faktort is visz az egészbe, és történetesen visszaveti a népnek, ugye a nép szuverenitásnak azt a képességét, hogy önmaga tényleg megostromolja a tüleriákat, és feldúlja a nem tudom a 16. Lajosnak a hálószobáját, meg nem tudom. Igen, én szívesen feldúlnám az Orbán Viktor hálószobáját egyébként, meg szívesen feldúlnák mindent, ami ott volt, de attól még örülök, hogy anélkül tekinthetek oda be, hogy 300 000 ember ott állna és bebocsájtást követel. Igen, de ez a felülről vezérelt forradalom, ami most zajlik, hogy megrohamozzuk a Karmelitát, lehet időpontot foglalni. Hogy egyesül a nép és az elit. Vagy 10 percenként 25 ember megrohamozza, és megvan az élmény, hogy most betörődik. Meg hogy elbontják a kordonokat, és a nép berohan a térre, és mintegy a nép és az elit egyesül. És vizen járnak. Igen, és ez, igen, de hogy ez így kvázi megrendezve, az elit legyártja az élményét annak, amilyen egy forradalom ténylegesen. Igen, meg tudod, van a választás estéjén, én nem tudtam részben, tudtam, hogy utcabán lesz, tehát ezzel tisztában voltam, hogy a harmadik világ országait idéző felszabadult ilyen minden játszik típusú utcabán lesz, de nem tudtam eljönni, nem tudtam részt venni, mert a gyerekeimet kellett altatni, és az akkor nyilván család. erre nagyon sok ember, aki kimaradt, megcsinálták a május 9-i ismétlést, mert ugye április 12-én a parlament előtte egy éjszakában nyúló transzbuli alakult ki, spontán módon. Akkor csináltak egyet, hogy ha nem tudtál ott lenni, most eljöhetsz, megszervezi neked az állam, ingyen busz ugyan nem volt, de majd ilyen is lesz, és akkor odamész, és eljátszott, hogy ma van ez a bizonyos rendszerváltónak. Igen, és a miniszter újra táncol, és ugyanazokat a mozdulatokat megismétli. Igen. És tök jó, és élveztem, hogy ott vagyok, csak mégis azt gondolom, hogy lesz egy pont, még nem vagyok ott, de már gyanakodva figyelem ezt a zsonglőrködést, mondom, a tudatunkkal, de lesz egy pont, ahol azt a kérdést fel kell tenni, hogy akarunk-e ebben a megrendezett valóságban maradni, vagy most már tényleg térjünk vissza oda, hogy a politika az itt csendben ketyegjen a háttérben, mint egy svájci óra, tegye a dolgát, de ne egy izé legyen egy ilyen monster truck, amiből így ömlik a füst, és állandóan magára vonja a figyelmemet, mert ezt nem akartam Orbánéknál sem, és most sem akarom. Azt akarom, hogy ne is tudjam egyébként a miniszterek nevét. Tegyék a dolgukat, tudod, és ne legyen dugó, járjanak pontosan a vonatok, ne legyen aszály, meg tudjátok. De Dávid, ez egy ilyen teljesen méltányolható óvatosság és kritikai tudatosság és kritikai érzék, ami benned van. Én csak azt szeretném mondani, hogy azok a, hogy mondjam, a procedurális demokrácia mindennapjai, azok a higgadt mindennapok, azok a higgadt képviseleti mindennapok, amire te vágysz, amiben nem kell folyamatosan részt venni az államban, akár szimulált, akár fizikai népünnepélyeken keresztül, ezek a procedurális hétköznapok, a képviseleti demokrácia mindennapjai akkor fogják visszaszerezni a maguk érvényét, a maguk legitimitását, hogyha most átfogó módon restauráljuk a bizalmi kapcsolatokat, az átjárást a nép és az állam között. Tehát ilyen értelemben meg kell történnie, és ezt írom, hogy most megjelent cikkemben a 24.hu-n, hogy meg kell jelennie, meg kell történnie egy alkotmányozó momentumnak, ami kell ahhoz, hogy az mindannyiunk által vágyott procedurális képviseleti mindennapok visszaérkezzenek, és ez az alkotmányozás, mint kifejezés, nem csak arra értem, hogy részvételi módon létre kell hozni egy új alkotmányt, hanem a szónak az alapvető értelmében értem, hogy be kell engedni a társadalmat az államba. Új társadalmi szerződést kell kötni, és annak az alkotmány, mint a fizikai dokumentum, csak az egyik leképeződése. Alapvetően az alkotmány, a konstitúció, a társadalom és az állam közötti bizalmi kapcsolat újra alapozását jelenteni a lehető legátfogóbb eszközökkel. És értem megint csak az óvatosságot azzal kapcsolatban, értem azzal kapcsolatban az óvatosságot, hogy ezek közé, az eszközök közé most befogadjuk a 21. századot, meg a technológiát, meg ezt a fajta tényleg éhezők viadalaszerű valóságszimulálást, csak erre meg azt tudom mondani, hogy egyrészt továbbra is itt van a képviseleti faktor ebben, aminek örülök, másrészt azt, hogy ez van. Érted? Ezek a mi eszközeink, és hogyha ezeket az eszközöket, a technológiát, a kamerákat, stb. Arra használjuk, hogy újra alapozzuk az állam és a társadalom közötti bizalmi kapcsolatot, azt az érzést, hogy tulajdonoljuk az államot, akkor az történetesen egy jó felhasználása ezeknek az eszközöknek. Csak majd arra kell figyelni, hogy ne maradjunk benne ebben a valóságszimuláló drámában. És hogy kell majd kiszállni? Hogy kell majd kiszállni belőle? Na ez a kérdés. Illetve az a kérdés, hogy lehet-e még olyan világ, ahol ebben nem vagyunk benne? Tehát, hogy az emberek olyan mértékben a médiában élik az életüket, ugye ma már nem az van, hogy elmész nyaralni, vagy elmész ebédelni egy étterembe, és akkor nyaralsz, vagy ebédelsz, hanem fotózod, tartalmat gyártasz minden egyes, minden ember a nyaralásáról, hogy koktéllal fekszik a pálmafák alatt, hogyha sikerül, ha nem, akkor a velencei tóban lógatja a lábát, hogyha elment és evett egy giroszt vagy egy lángost, azt is lefotózza. Mindenki mindenből tartalmat gyárt, médiát gyárt, amikor a kamionsofőr megy az M1-esen, élőzik, érted? Tehát mutatja, hogy megyek az M1-esen, nem a munkáját végzi, és azt mondom, hogy olyannyira átjárja a média és a tartalom, és ez, hogy mi ezeket is fogyasztjuk gyakorlatilag mindig, tehát lefekvés előtt, felkelés után, a WC-n, a metrón, a liftben, mindenhol fogyasztom, ezért azt gondolom, hogy egy totális igény van a társadalom részéről is, és a politika részéről is arra, hogy ez folytatódjon. Tehát ez az abszolút filmszínház, attól félek, hogy ez a való most már. Nekem meg az a félelmem, hogy az abszolút filmszínház tartósan eltereli a figyelmet az országról. Itt elsősorban az országgal van dolga ennek az új elitnek, de az új elit a receptorok lekötésében ismeri fel a saját politikai túlélését, meg a saját politikai megmaradását, és valójában erre óriási most az igény, hogy ezt az abszolút filmszínházat mindenki megélje, és hogy valójában a félelmem az, hogy ezen fog múlni a hatalomnak a stabilitása ezen fog múlni Magyar Péternek a legitimitása, nem az ország állapotán, érted? Hogy átterelődik, mert az Abszolút Filmszínház átélhetőbb, mint hogy mi történik a gyermekvédelemben, a közoktatásban, a közegészségügyben, vagy az infrastruktúra fejlesztésben, vagy én nem tudom. De ezek mi, ez mind, amit te felsorolsz, ez a demokrácia, az új demokrácia probléma megoldó mechanizmusaihoz tartozik. De az első, ezekkel számot kell vetnünk hosszú távon. De most először, érted, van egy történelmi pillanat, hát én nem tudom hány napja esküdött fel az új kormány, fogalmam nincs, 3-4, van egy új történelmi pillanat, és én speciál, mondom, örülök annak, hogy a technológiát arra használjuk, hogy bevonhassunk embereket történelmi pillanat ebbe a történelmi pillanatba, és teljesen igazat adok nektek, hogy már abban is igazat adok nektek, hogy ennek a súlyosságát, vagy ennek a relevanciáját, erre felhívjátok a figyelmeteket, nehogy bennmaradjunk ebben a szimulációban, ebben a showban. És egyetértek, hogy ez az új eliteknek ez mindig egyfajta, ha ők még nem is így tartják ezt számon, egyfajta ilyen igazodá, ez ilyen buvóhely lehet. Akkor, amikor adott esetben nem tudják megvalósítani azokat az ígéreteket, amiket mondtak. De ezt kritikaként majd fél év múlva, meg egy év múlva fogalmazzuk meg. Tehát egy hete, tehát szombaton tették le az esküt, és most péntek van, ez igazad van. De mégis azt gondolom, hogy van ez az új típusú médiafogyasztás, vagy tartalomfogyasztás, amiben élünk, ami ugye az okostelefonokkal létrejött, ami egy ilyen folyamatos dopamin adagolás és dopaminészség, és szerintem ez is olyan, mint hogyha magának a politikának is ugyanez a dopaminészsége lenne, hogy persze igen, egy héttel telt el, nem látjuk, hogy hosszú távon miket fognak tudni megreformálni és hogyan. Nagyon szeretnénk, hogy az ígéreteiket betartsák. Egyelőre egyébként szerintem jó trekken vagyunk ilyen szempontból. Úgy látom, hogy elkezdték azokat a fontos problémákat fókuszba venni, amik vannak nekem, ilyen mondom, az asszály, ilyen a 4IG-vel ez a szerződés, meg a korrupció felszámolása, tök jó. Meg a tarvágások leállítása. Az is fantasztikus. Tehát nem is hittem benne, hogy ez az ország egyszer ilyeneket, anélkül, hogy 100 000-es tüntetéseket rendeznék és vernénk az asztalt, így simán azt mondja, hogy persze leállítjuk a tarvágást. Szóval fontosak, de ez a dopaminészség, ez szerintem ki fog alakítani egy ilyen működést, hogy mindig lesz ez a könnyebb, egyel könnyebb most azt mondani, hogy gyertek be a Karmelitába. Mert tulajdonképpen csak az kell, hogy legyen ott 10 rendőr, aki felügyeli a tömeget, és azok így átfordulnak, és eszméletlen energiát tudsz így becsatornázni, és eszméletlen energiát tudsz eltéríteni, és akár elégedetlenség energiát, hogy jó, drága a benzin, romlik az életszínvonal, de a Karmelitába jártál már? Láttad az arany WC kefét? De 16 éven keresztül éltük át, és tapasztaltuk, hogy milyen az, amikor az ország minden téren hanyatlik. Ugyanakkor a rezsim kommunikációja napról napra legyártja az élményt, hogy a óvodásokat át akarják operálni Nyugat-Európában, hogy a migránsok jönnek és székekkel támadnak, és így tovább, és így tovább. Hozzá is szokott Orbán és Rogán, és végül is aztán ebbe buktak bele, hogy nem kell kormányozni, nem kell vezetni az országot, csak nap mint nap kell adni egy identitás kapaszkodót ebben a hanyatlásban. És az identitás kapaszkodóban megkapaszkodik az állampolgár, és az identitás kapaszkodó valójában Rogán Antal segítő keze, amit kinyújt felé. És nem baj, hogyha szarul élsz, nem baj, hogyha kigyullad alattad a vonat, hogyha ezeken az identitás kapaszkodókon keresztül kapcsolódni tudsz a rendszerhez, akkor a rendszer megtart téged, és te megtartod a rendszert. Én csak azt mondom... Ez az ölelés, ez most is létrejött. Tehát most ugyanúgy megvan az, hogy a rendszer átölelt, és te átölelted, és iszonyatosan stabilan áll most ez így. Tehát ilyen legitimitása soha senkinek nem volt. Most egy olyan totális fölénybe került a Tisza, ugye a mérések szerint is az van, hogy gyakorlatilag nincs az országban már más, tehát csak olyan ember van, aki rájuk szavazna, vagy nem szavazna. Megszűnik az ellenpont, az ellenoldal, a kritikus hang, és azt látom, hogy akik meg ugye Mi Hazánk meg a Fidesz, nincs válaszuk, nem tudják lekövetni, nem tudnak mit mondani erre az egészre. Tehát ha védik a demokráciát. És persze, de hogy mit tudom, Mi Hazánkat is hogy csőbe húzták a tamburás gyerekekkel. Tehát egy pillanat alatt így coming out-oltották őket, olyan ügyesen vannak így kibillentve, kimozdítva, és hát a Karmelita, szóval nem kell erről mit mondani, hát a Fidesznek semmiféle legitimitása nem maradt, és ezzel Nekem önmagában nincs bajom, ezért küzdöttünk, hogy a Fidesz rendszerét, a NERT felszámoljuk, de egy ilyen helyzetben a vákum keletkezik, és egyensúlytalanság jön létre. És kérdés, hogy ezt tudja kezelni, tehát valakinek be kell majd lépnie a színre, én azt gondolom, lesz valami, nem tudjuk, mi nem látjuk, hogy ez milyen irányú erő lesz, meg azt gondolom, hogy nem teszi jót a hatalomnak ez a teljesen kitölthető tér, ahova, mindenhova elér. Meg az a nagy kérdés, hogy az illiberális rendszertől független média, így kell hívnom, hogy eddig úgy lehetett hívni, hogy a rendszer független, vagy a független média, most már ezt a múlt 16 éves Orbán rendszerétől független média, amelyik most, hát most kormánypárti média, vagy most nehéz is ezt definiálni, hogy ez most minket micsoda. Amúgy itt az élőcsetben már basztatnak, hogy miért fikázzuk őket, amikor még nem is kezdtek el kormányozni. Tehát tulajdonképpen miránk már nem mond, ők már legalábbis a saját hallgatóink nem mondják, hogy kormánypártiak vagyunk, ami szerintem jó. Ez, hogy kormánypárti megmondás, nekem ez a rémálmom. Uh-huh. Én végignéztem a heti hetest, uh-huh. hogy mivé züllött ennek a mentén. Uh-huh. Én szerintem ez a státusz, ez értelmiségihez abszolút méltatlan. Uh-huh. És szó sincs, tehát én elmondom, hogy mi az, ami az én számomra nagyon biztató. Én végigolvasom a minisztereknek a névsorát, és azt látom, hogy a Magyar Péter tényleg minden pozícióba olyan minisztert hívott be, aki nagyjából arra született, uh-huh. hogy azt a tárcát uh-huh. vezesse. Az egész eddigi élete, az egész eddigi pályája arra predesztinálja, hogy azt a tárcát vezesse. Magam sem tudnék jobbat választani ezekre a pozíciókra. És kifejezetten az az érzésem, hogy nem a Magyar Péter személye iránti lojalitás szervezte össze ezt a kormányt, ahogyan Orbán Viktor szervezett össze maga körül mindent és bármit, hanem kifejezetten a szakértelem, kifejezetten az adott tárcához, az adott szakterülethez fűződő személyes elkötelezettség és szakértelem szervezte össze. És ez nagyon biztató. De én bizakodó vagyok. De nem szeretnék egy olyan közbeszédet, meg egy olyan köznyilvánosságot, ahol nem adhatok hangot az aggodalmaimnak. Ahol nem lehet elmondani, hogy szerintem ezek meg ezek riasztó jelek. Uh-huh. És amikor van egy olyan köznyilvánosság, amikor egyáltalán az aggodalmadnak vagy a kétségeidnek adsz hangot, akkor leüvöltenek a picsába, hogy uh-huh. kussoljál, hogy takarodjál. Igen, és akkor ez rohadt ijesztő. És akkor mi lesz ezzel a rendszerfüggetlen médiával? Ez kicsit ez a, hogy mondjam, a forradalom ellensége vagy. Tudod, igen, hogy ez kicsit ez a forradalom, ami felfalja a gyermekeit. Igen, hogy megtörtént ugye a rendszerváltás, vagy megtörtént a forradalom, de a forradalom ott nem ér véget, hanem megy tovább. Permanens forradalom. És hogyha bárhol megállítanád útközben, bárhol azt mondanád, hogy nézzünk körbe, nem tudom, mik azok, ugye, mint most beszéltünk a technológia meg a valóság szimuláció kapcsán, hogy mik azok a minták, vagy kis kapuk, amin keresztül az egyébként jó szándékkal induló forradalom az a magad káros patológiáit elszabadíthatja, meg nem tudom, hogyha erre felhívod a figyelmet, akkor annantól fogva te a forradalom ellensége. Sőt, hogyha azt mered mondani, hogy győzött a forradalom, akkor a Szentzsüstök a torkodnak esnek, hogy ellenforradalmár. Meg akarod a forradalmat buktatni. Ja. De egyébként akkor itt kéne visszacsatolni, mert én már azokat a kommenteket is kapom, egy héttel a NER bukása után vagyunk, vagy jó, egy hónappal max. Már azokat a kommenteket is kapom, hogy miért beszélünk még mindig Orbánról? Miért? Nekem miért téma? Egyébként 16 év. De hogy akkor itt kell visszautalni arra, hogy hogyan működtette a médiáját a NER. Úgy működtette, hogy semennyi kritika nem hangozhatott el benne. Zéro. A NER-rel szemben a NER médiájában zéro kritika volt. Na most azt el lehet mondani, nagyon sok tényező vezetett oda, hogy ez a rendszer végül összecsuklott, hogy megbukott, de az egyik, ez volt a teljes kritikátlanság. Nagyon sok tényező, tehát nem akarom erre felfűzni, de az biztos, hogy az, hogy a NER nyilvánosságban a jobboldali véleményvezérek, beszélőfejek, influencerek, publicisták, soha egy rossz szót nem szóltak semmiről, tehát velük nem lehetett ennek megfelelően semmiről vitatkozni, csak azokról a témákról, amiket ők kijelöltek, hogy problémák. Például nem lehetett vitatkozni a korrupcióról, az egészségügy állapotáról, az oktatás állapotáról, hanem Ukrajnáról lehetett vitatkozni, meg LMBTQ-ról. És innen kezdve a saját rendszernek nem volt visszacsatolása a saját támogatói bázisából sem, hogy figyelj, én egyetértek veled, én támogatlak, én rád szavazok, én szeretlek, de itt talán ezt így vagy úgy egy kicsit cizellálni kéne. Nem. És most ne várj el tőlünk senki, hogy mi ugyanezt megcsináljuk Pepitába, hogy akkor innen kezdve hajrá Tisza áradjon, és nincs többet semmivel kapcsolatban kritikám. Igenis lesz, biztos vagyok benne, hogy lesz. És lehet, hogy amik most vannak, azok még indokolatlanok, túl korán jön, bizalmatlan vagyok, igen, inkább legyek bizalmatlan, mint naív. De ez a mondás, hogy áradjon, ez nagyon jó mondás egy kampányban, de nagyon nem jó mondás egy kormányzáshoz, amikor már teljhatalmat szerzett az adott párt. Igen, igen, szerintem az a lényeg, hogy vagy a társadalommal el kell fogadtatni, hogy az a politikai erő, ami megnyerte ezeket a választásokat, és én speciál borzasztó hálás vagyok, hogy ekkora erőfölénnyel megnyerte ezeket a választásokat. Ez nem egy klasszikus értelemben vett politikai párt, hanem ez egy, úgy ahogy te szoktál fogalmazni, ez egy népfront, vagy egy koalíció. És nekünk nem csak odáig kell, hogy mondjam, segítenünk ennek a népfrontnak a munkáját, hogy a kampányidőszakban támogattuk, ugye, hogy elérje azt a célt, amit mindannyian akartunk, hanem utána is kell segíteni, miután kormányra került, ennek a népfrontnak, ennek a népkoalíció... Az a segítség, ha zászlót dobogtatunk. De hadd mondjam végig, tehát segíteni kell ennek a népkoalíciónak pontosan abban, hogy önmagát ne úgy modellezze át, mint egy klasszikus párt, ami most hirtelen az állam élére került. Igen. Hanem úgy, mint egy népfront, ami előtt ott van az a nagyon fontos történelmi feladat, hogy teret adjon egyfajta sokszínűségnek, egyfajta, hogy mondjam, egyfelől, és ugye ez egy iszonyatosan érzékeny, nehéz egyensúly, amit el kell találni, egyfelől nem szabad máról holnapra teret adni egy plurális versengő demokráciának. Ugye, igenis élni kell azzal a lehetőséggel, hogy mi most itt egy történelmi pillanatban vagyunk, és nekünk van egy volt egy választási eszközünk, a Tisza, arra, hogy ebben a történelmi pillanatban új össznemzeti, össztársadalmi konszenzusokat újraállítsunk és megfogalmazzunk. De eközben ugyanerre a választói eszközre, a Tiszára figyelni kell, hogy önmagát tényleg ebben az alkotmányozó szerepkörben közelítse meg, és nem abban, hogy ez most, hogy ők most az egész valóságérzékelésünket majd keretezik úgy, mint politikai mozgalom, és nem úgy, mint egy széles népkoalíció, mint amik ők valójában. Nem tudom, hogy elég érthetően fogalmazom-e meg. Segíteni kell abban, ilyen értelemben ki kell fejteni egy kritikai nyomást, hogy na jó, emberek, ti az alkotmányozásra kaptatok hatalmat, nem arra, hogy megszálljátok a valóságérzékelésünket, és igen, szerintem, amit a Radnai Márk azt, hogy most megrendezik a rendszerváltást, leszimulálják a rendszerváltást, a szükséges és fontos, de utána 5 hét múlva, 1 hónap múlva, vagy mit tudom én, 1 év múlva, attól még ugyanúgy itt kell lenni, és figyelni kell, hogy ez az újfajta valóság szimuláció, ez nem vette át az érzékeink feletti kontroll. Igen, igen, a kritikus gondolkodás azért maradjon meg. Itt a közben én böngésztem az élő csetet, ahol többen is szemünkre vetik, hogy miért nem a kampány alatt kritizáltuk a Tiszát, és miért most, amikor még nem is csinált semmit. A kampány alatt kellett volna, mert akkor már voltak botrányaik, és azt. Én ezt elmondom, és akkor is elmondtam, a kampányban is elmondtam, és akivel beszéltem, mindenkinek elmondtam, hogy ez bennem is egy kognitív diszonanciát szül, hogy én világéletemben mindig mindent kritizáltam. Ha valami nem tetszett, ha éreztem, hogy ütközik az én értékrendemmel, akkor azt kritizáltam, és volt ilyen a kampányban bizony, és nem szólaltam fel, és azért, ezt elmondtam, mert én nagyon-nagyon akartam a rendszerváltást. Nagyon-nagyon-nagyon. De milyen botrányaik voltak egyébként? Mik voltak tudom én, most lényegtelen, de nem ez a lényeg, hanem az egésznek a lélektana, hogy én azt mondtam magamban, nem tudom hány embert tudtunk meggyőzni, nem tudom hány emberhez jutottunk el, nem tudom, hogy volt-e olyan ember, aki azt mondta a mi szavaink hallatán, hogy figyelj, Tiszára szavazok, mert igazuk van, de ha az lett volna, hogy kritizálom is, az én kezembe törik el ez a törékeny dolog, amit akkor nem lehetett tudni, hogy földindulásszerű győzelem lesz, azt lehetett sejteni, hogy akár 50-50-re is kijöhet. Lehet, hogy egy-két mandátumom múlik, lehet, hogy miattunk bukik el. Pontosan. És azt akartam, hogy az én kezemben ez a törékeny dolog ne törjön össze. Akkor ebből az országból el kell mennem saját magam miatt, mert én basztam el, és ezt nem akartam. Féltettük. És ezt elmondtam, hogy ha megleszünk vele, és győztünk, akkor jöhet a kritika. Féltettük a rendszerváltást. Ezért csinyán bántunk a kritikai narratívákkal, mert nagyon óhajtottuk, hogy Magyar Péter söpörje el a NER-t. Csak hogy ez megtörtént. Ez most arra megtörtént. Ez még nem történt most, meg teljesen. De most már nem. Ez most már csak Magyar Péteren múlik valójában, és szerintem meg fog történni, mert óriási a társadalmi nyomás erre vonatkozóan. Önjáróan már történik, tehát a NER az magát söpri ki. Az van, hogy most már nem kell féltenünk a kritikától Magyar Pétert. Nem kell féltenünk. Magyar Péternek 70%-a van csak a parlamentben. Magyar Péternek óriási legitimitása, felhatalmazása van. Sosem látott hatalma és kompetenciája van Magyarországon. Nincs többé szükség arra, hogy mi óvatosan fogalmazzunk. Jaj, hát a helyzet az, hogy hangot szeretnék. Én például elmondom, miért aggódom. Egyrészt, amiatt aggódom, ez az illiberális rendszertől független média, amelyiknek az olvasói, látogatói, felhasználói, azok tisza szavazók, szinte kizárólag tisza szavazók, és a Tisza kemény magja láthatóan tűzzel, vassal védelmezi Magyar Pétert és Magyar Péter minisztereit, meg az egész elitjét. Mi lesz, ha majd eljön a kritika pillanata, és valamivel kapcsolatban ennek a médiának, a 24-nek, a 444-nek, a Telexnek, a Partizánnak, a Válasz Online-nak, HVG-nek majd kritizálnia kell. És ott lesz ez az óriási tiszás tömeg, akik a saját kattintásaik, akik a saját nézettségük, akik a saját közönségük megengedheti majd magának ez a média elit, hogy ne szolgálja ki ezt a tömeget. Pontosan, és most megint visszautalok arra, hogy a NER hogyan rontotta el éppen azzal, hogy nem hagyta a saját táboron belül sem kibontakozni a kritikát, szektássá vált, és szektássá vált a DK. A DK volt a legszektásabb minden párt közül, ott semmiféle kritika nem illethette őket, és most azt mondjátok, hogy jó, de miért most, amikor még csak egy hónapja van? Oké, emlékezzetek rá, hogy oktatási miniszterként felmerült, vagy jelöltként felmerült Rubovszky Ritának a neve, amivel kapcsolatban azt lehetett mondani, hogy jó, akkor most nem kritizáljuk, és akkor most ő lenne. Vagy fölmerült mellétei Barna Mártonnak a neve, hogy ő lesz az igazságügyi miniszter. És mi kritizáljuk. És akkor lehetett azt mondani, hogy nem kritizáljuk. És mi kritizáljuk, hát, és azt mondtuk, hát, hogy igen, nepotizmus. És nem ezt vívtuk ki? Nem azt, hogy kritizálhassunk? És bocsánat, nem azt és bocsánat. De ne használd a múlt időt. Ezt továbbra is ki kell vívni, minden nap ki kell vívni, ezzel be a közvéleménnyel szemben. És hagyj fejezzem be. Jobb lett, hogy nem a sógorát választotta? Igen. Szerintem jobb lett. Igen, igen. Tehát azt gondolom, hogy kritizáljuk, és ők meghallják, és értelmes választ adnak rá. Tehát nehogy már azt mondjátok, hogy egy olyan műsor, ami alapvetően közéleti kritikával foglalkozik, az ezentúl mindenhez tapsikoljon. Jaj, de jó, hogy a sógora lesz a miniszter, úgy örülünk neki, és akkor a sógora lesz a miniszter. És szerintem ezek nem jó irányok. De ők ezt értik, hallják, és jó irányba változtattak. Tehát csináljuk tovább. Igen, és láthatóan nem meghosszabbítják Bicskéig, hanem akkor lezárják a fővonalat. És ez a demokrácia standard működése, és ez tök jó. De van itt még egy másik nagyon fontos, ugye most rákapaszkodtunk arra a kifejezésre, hogy kritika. De itt nem csak kritika van, hanem óvatosság. Mert ugye, hogyha ránézünk a történelemre, akkor az alapján pontosan tudjuk, hogy az ilyen nagy átmeneti korszakokban, amik nagy reményekkel, és nagy tettekkel, és nagy cselekedetekkel, és nagy népi, társadalmi, szellemi, művészeti, mindenféle beleéléssel kezdődnek, itt ez egy folyamatos, az egy ilyen hérakleitoszi folyam, hogy abból bármi lehet. Hogy ez itt most egy csomópont, egy ilyen nagy koncentráció, egy ilyen nagy energiakoncentráció a magyar történelemben, és továbbra is mindannyian résztvevőik vagyunk, és mindannyian határozzuk meg annak a közös eredőjét, hogy ebből mi lesz. És pont ezt szeretném mondani, hogy ha a történelemre rátekintünk, akkor pusztán azért, mert egy ilyen nagy koncentráció pillanatban élünk, ami jó, mert lehetőségekkel teli, de ugyanakkor veszélyekkel teli. Nem szabad ugye elkövetni azt a hibát, amit nem tudom, a marxisták meg mindenki elkövetnek, hogy ez a történelem az egy egyirányú folyamat. hogyha most rendszerváltás történt, az nem azt jelenti, hogy abból, hogy mondjam, megyünk tovább, és akkor megyünk tovább a paradicsom felé, hanem pontosan figyelni kell arra, hogy ahogy nem tudom, az angol polgári forradalomban ugye a parlament leváltotta a királyt, és egyébként le is fejezte, utána jött 20 év múlva a Cromwell, és Lord Protector lett belőle. És ezzel nem azt mondom, hogy a Magyar Péterből szükségszerűen Lord Protector lesz. Pontosan ezt szeretném mondani. Nincs előre megírva semmi. Ezt még mindig közösen szerezzük, ezt a történetet. És szerintem a társadalomnak az a... És ezért fontos, hogy hangot adjunk nem a kritikának feltétlenül, hanem az óvatosságnak, hogy mi lehet abból hosszú távon, hogyha esetleg a rendszerváltás élményén túlterjedően Radnai Márk rendezi meg a politikával való viszonyunkat, a politikusokkal való viszonyunkat. És ezt a fajt most szerintem partnernek kell lenni a Tiszával abban, hogy ezeket az új konszenzusokat felállítsuk, még akkor is, hogyha ez az ő oldalukról egy hatalmi koncentráción keresztül megy végbe. Ebben partnernek kell lenni a Tiszában, mert nem lehet máshogy megcsinálni. De onnantól fogva, hogy az alkotmányozó pillanat nem számít, hogy fél év, egy év vagy két-három év végigmegy, onnantól fogva vissza kell követelni a polgároknak azt a képességét, hogy közös szerzői legyenek a társadalomban. Na ez az. Ti szerintetek azután, hogy Magyar Péter végrehajtotta a példás elszámoltatást és az alkotmányozást, kiarányosította a választási törvényt, megteremtette a polgári demokráciának és a jogállamnak a alkotmányos, törvényes, parlamentáris kereteit, visszaadja a hatalmat a népnek? Mert ez ugye azt jelenti, hogy a saját szárnyait, hiszen neki most szárnyai vannak, szárnyalhat, akár csak Orbán Viktor 16 éven keresztül, a saját szárnyait kell lemetszenie, és behívnia a baromfi udvarba még egy csomó olyan szárnyast, amelyik szintén nem tud repülni, és velük kell, kvázi vissza kell a saját hatalmát, egy hatalmas önkorlátozó műveletet kell végrehajtania, olyanná kell tennie magát, mint a majd újonnan alakuló pártok, mert ha nem teszi olyanná magát, akkor olyan lesz, mint a Fidesz 10 után, vagy az MSZP 90 után. Képes lesz, hajlandó lesz, alkalmas lesz Magyar Péter arra, hogy visszaadja a hatalmat a népnek? Annak mutatkozik most szerintem. Én azt mondanám, hogy nem is arról van szó, hogy lemetszi a szárnyait, hanem biztonságosabbá teszi a repülést, mert olyan műszereket épít be, amik miatt nem jár úgy, mint Ikarosz, aki belerepül a napba, és aztán megég és lezuhan. Tehát itt ez, de nem arról van szó, hogy a hasonló esély, hogy hasonló erejűvé kell magát csonkolnia, mint az összes többi frissen alakuló párt. Ahhoz, hogy itt plurális demokrácia legyen. De ez olyan, mint a Kressz. Tehát, hogy tök gáz, hogy van Kressz, mert nem mehetek 240-nel a körúton. És tök gáz, hogy az autóm leszabályoz 180-nál, így nem mehetek 240-nel a körúton. És tök gáz, hogy nem vehetek egy katonai terepjárót, vagy egy hamert, amivel az embereken csak úgy áthajthatnék. Ez kurva jó lenne nekem, tudod? Mert mindenhova hamar odaérnék, meg tudnék parkolni egy Suzuki Swift tetején. De hogy összességében a szabályok, azok mindenki érdekében vannak. Tehát az neki is jó, hogyha ezt nem tudja megcsinálni. Az nagyon jó, hogyha mindenki tud közlekedni. Akkor működik a rendszer, és akkor tudunk gyarapodni. Egyébként, hogyha elszabadítjuk, akkor ugyanaz lesz a vége. Egy elszabadult rendszer az óhatatlanul ott köt ki, mint ahol Oroszország van, vagy Észak-Korea. Ezt senki nem akarja. Magyarország is abba az irányba ment. Egyre szűkülő körben egy spirál húzta le egy örvény, aminek a horizontján Fehér Oroszország látszott, onnan Oroszország, és a végén Észak-Korea. Magyar Péter egyenlőre, válaszolva a kérdésedre, úgy tűnik, hogy érti, érzi ezt, igen. És igenis igen. Ad olyan jogköröket, és vág vissza a saját hatalmából, igen. Mert érti, hogy ez egy igen. Veszély, ami ráleselkedik. Igen. Nem az a veszély, hogy a hatalom kontrollálva van, éppen az a veszély, ha a hatalom nincs. És az a hatalom birtokosának tudnia kell, hogy a legnagyobb veszély, ami őt fenyegeti, az ez. És a másik, ami engem aggaszt, az az, hogy miután 16 éven keresztül néztük végig azt, hogy Kövér László megadja a szót, elveszi a szót, megbüntet, kitilt, és mindezt miért teheti? Mert ő a házelnök, nála van a mikrofongomb, nála van a hatalom, az illiberalizmus, a moszkovita illiberalizmus van teljhatalmon Magyarországon egy korszakon keresztül, és ezért mindenkinek kussa neve, akinek Kövér László azt mondja, akinek meg azt mondja, az meg befizet, és ő ez a nagyon rossz fej, osztályfőnök, házmester. Vagy házmester, aki így fölényeskedik, meg hatalmaskodik, és fél Magyarország így élvezkedik, így nézi, és így bekönnyezik a szeme tőle, látva azt, hogy úristen, de jó is ez. És amikor most én ezt a revansőrjöngést látom, hogy fordult a kocka, fordultak a szerepek, és a Magyar Péter beszél, és ott valamit rosszalkodik a Gulyás Gergely, aki nem olyan régen még kancellária miniszter volt. És akkor így beszól, hogy frakcióvezető úr, van valami probléma? És akkor a frakcióvezető... Gergő, mit nevetsz? És akkor a Gergő, mint valami rossz gyerek. Igen. Így, jaj, semmi, bocsánat. Jaj, és amikor röhögött egyébként. Látom, hogy megford, de tudod, hatalmi erővel, tudod, és ahogy ők alkalmazkodnak ehhez a szerepjátékhoz, hogy tudod, aki nyerte a választást, az fönt van, és az föntről lefelé, és így leszól, aki meg lent van, az meg, jaj, bocsánat, házelnök úr. Szóval ez az egész szerepjáték, amit látok, ez a revansőrjöngés. Nem. Ennek van egy része, ami valószínűleg kell, hogy legyen. Nem. Ez az. Nem ezzel leszünk kifizetve véletlenül, mert amikor a 2010-ben meg volt ígérve, hogy a Gyurcsány el lesz számoltatva, és pont az elszámoltatás nem sikerült, viszont a nemzeti radikális Magyarország az kapott 16 évnyi kurva jó élményt, ebből 14 éven keresztül Gyurcsánnyal, legalább 14 éven keresztül Gyurcsánnyal, hogy Gyurcsány nap mint nap alázva, gyalázva, nyomorultul, vergődve, nyomorultul, sorvadva, ott a országgyűlésnek az üléstermében, ott a reality élménynek a fókuszában, és az volt az élmény, hogy nem számít semmi, nem számít Magyarország, csak visítsanak a lipsik. És nem egy ijesztő perspektíva most jelenleg az, hogy visszatérünk, vagy megfordul a kocka, és megmarad ez a rutin, és akkor annyi módosítással kell élni, hogy csak visítsanak a nersik. És akkor minden jó, akkor minden rendben van, mert akkor ez a tömeg, ez kielégül és élvezkedik. És tudod, ezzel a látványos élménnyel lett kifizetve a nemzeti radikális Magyarország, és cserébe az ország el lett rabolva, cserébe az ország el lett züllesztve, le lett rohasztva. De Robi, te magad mondtad most, hogy azokat a személyi döntéseket, amiket a Magyar Péter meghozott, azokat elég biztatónak látod, és szerintem én a Ruf Bálintot úgy élem meg, mint egy garancia, egy személyes garancia arra, hogy nem ez fog megtörténni. Nem ez fog történni, és ez nem semlegesíti a te meg a mi feladatunkat, hogy tényleg őrtáljunk és bebiztosítsuk, hogy ez történjen, csak azt mondom, hogy amellett, hogy felhívjuk, pont ezt mondtam az előbb, minden rendszerváltásnak, de úgy is mondhatnám, hogy minden forradalomnak. Megvannak a maga pszichés patológiái. És a forradalom pillanatában is figyelni kell, hogy a forradalom akár a saját akarata ellenére, a saját elköteleződése, a saját idealizmusa ellenére, amit én abszolút meglátok a Magyar Péterben, ahogy te mondtad az előbb, a saját elköteleződés ellenére a jobb Magyarország mellett ne lépjen rá azokra a káros patológiákra, amik nem azért léteznek, mert bárki rosszat szeretne, hanem pusztán azért, mert nagy hatalmi koncentráció történik. És a nagy hatalmi koncentráció az mindig két irányú. Vagy sokkal jobb lesz belőle az országnak, és reméljük, hogy az lesz, és a Ruf Bálintot, meg mindenkit, a minisztereket, meg a Magyar Péternek a szerintem a személyes elköteleződését garanciaként, vagy biztosítékként látom, hogy mi a jobb Magyarország útjára lépnünk rá. De attól még ott van ez a perspektíva, amit te mondasz, ami valószínűtlen, de ott van. És ebben viszont igazad van. Itt kérdezik a élő cseten, egyrészt egyrészt kérdezték, hogy Gyurcsány nem lesz, és akkor rögtön mondtad, tehát csodálatos volt egyébként, de nem, Robi nem tudta. A másik, hogy itt felvetik, hogy de hát hány ember ment tönkre a poloskázás alatt, meg a, igen, minket is támogatnak. Nekem nem kell elmagyarázni, mondom, hogy a Rogán média az milyen geci, igen, és milyen kegyetlen volt. Hát nekem nem kell elmagyarázni. Igen, nem azért mondom, hogy szerintem tudjuk. Értjük a problémát, és beszéltünk is róla, hogy ez nem oké. Csak erre nem lehet az a válasz, hogy akkor most megfordítjuk, és most mi jövünk. Mert az a mentalitás, hogy ütöttetek minket, és most lehetőségünk van visszaütni, és most ütni fogunk, az nem jó. Az, amit mondasz, az a patológia. Az, amikor egymást traumatizálja az ország egyik és másik fele felváltva, ez nem oké. És itt az a pillanat van, el kell számoltatni őket, nehogy azt higgyétek, hogy azt gondolom, hogy nem. el kell őket keményen, minden forinttal, és börtön, igen, börtönbe kell menni annak, akiről a független magyar bíróság kimondja, de nem a népítélet mondja ki, nem a tömeg az utcán, fáklyával a kezébe, hogy most felgyújtjuk a rohadékot, és most nem, kidobjuk az ablakot, most bedobjuk az. És nem az élményét, és nem, az, nem a média élményét kérjük a revansnak, hanem a tényleges jogi érvényét kérjük az igazságnak. És ez két különböző lapon van, és a politikai osztály igenis hajlamos arra, hogy az egyiket érvényesítse a másik helyett. Mindkettő na, kell, és mindkettő kell. De nem, nem is csak, nem, ne, bocsánat, tehát a média is kell. A média is kell, és pont azért jó a média, hogy ne népbíróságok legyenek. Ez is egy szűrő. Pont igen. Azért jó a média, pont azért jó a Radnai Márk, pont azért jó a rendszerváltás szimulációja, hogy képviseleti és procedurális keretekben maradjon a jogi és a politikai igazságszolgáltatás. Jó, csak azt nem tudtam befejezni, tehát hogy nem szabad abban a tudatállapotban lennünk, hogy ők bűnt követtek el ellenünk, és ezért most megtoroljuk, és ez nem bűn, de bűn. Tehát mi ugyanúgy nem rugdoshatjuk őket, ahogy ők nem rugdoshattak minket. Nekünk ugyanúgy erkölcsi kötelességünk ezt az országot pacifikálni, és kigyomlálni a másik bántásának a szándékát, a bosszúvágyat. Érezhetem a bosszúvágyat, de nem cselekedhetek annak dinamikája szerint. Nem szabad azt elfogadnunk, hogy ugye a korrupció az szerintem objektív dolog. A korrupciót azt nem lehet így egyrészt másrészt elkenni. De mégis az emberek így gondolkodnak, hogy az a korrupció, amiből kihagynak. Tehát, hogy amit ő csinált a Karmelitával, az korrupció, de ha most mi majd azt csináljuk, hogy hát az nekünk jár, mert ugye most mi győztünk. Nem, nem. Itt önmérsékletre lesz szükség, és ez nem lesz könnyű. De máshogy ez nem fog az ország működni, tehát visszacsúszunk megint keletre, háborúskodó törzsek leszünk, megint lemegyünk a Balkán legaljára, már pedig Európát vettük irányba, szeretnénk felvilágosultak lenni, gondolom, értékek, amiben belefér az, hogy ő máshogy gondolja, és ezért nem köpöm le. És minket itt most folyamatosan köpködnek ám az élő csetben. Tehát a saját hallgatóink akarják, hogy kussoljunk már, mert nem igaz, hogy nem tudunk örülni, de kurvára tudunk örülni. Tényleg szívemből, teljes szívemből örülök ennek a győzelemnek, meg annak, hogy egy új országban élek, amit nem kellett elhagynom, ahol lesz környezetvédelmi minisztérium, oktatási minisztérium, egészségügyi minisztérium, imádom. De csak imádom, úgy tudunk, de csak úgy tudunk örülni ennek, ha megőrizhetjük a kétségeinkhez, a fenntartásainkhoz, vagy az aggodalmainkhoz, és főleg a szabad szólásunkhoz fűződő jogunkat. Csak akkor tudunk örülni neki. És ha mostantól ehhez nincs jogunk, akkor hát, akkor... Ez pont. Nagyon, akkor tényleg egy másik Magyarországon élünk? Egy olyan Magyarországon, ahol most már szabad? Pont ez a lényeg, hogy ez megint csak egy káros, pszichés patológia. Ez egy káros pszichés patológia. Értem, amikor azt mondják, hogy örüljél! És ha nem örülsz, és ha nem örüljél, Robi, örüljél! És ha nem örülsz, örüljél már! Akkor kussoljál! Örüljél! Ha nem tudsz örülni, akkor fogd be a pofádat! Ez az, amit a válogatott kapcsán mondtak. Legalább fogd be a pofádat! Ne rakjál röhögős fejet arra, hogy vesztett a magyar válogatott. Mert örüljél! Vagy gyászoljál! Mi egy érzelmi közösség vagyunk. Ott is az volt, hogy ha nem tudsz örülni, akkor fogd be a pofádat. Ne rontsd el más örömét. Ne rontsd el más örömét. Igen. Ezek illiberális mondatok. De még mindig a műsor témája előtt vagyunk, ez még csak a felvezető volt az első bejátszó előtti, úgymond szabad gondolkodás. Na. Most jön az, amire annyira vágytok, nem? Hogy legyenek témáim. Igen. Mielőtt elkezdjük a napi penzumot teljesíteni, ismertetem veletek a kedvenc kommentemet. Orbán Viktorra, ki másra, Orbán Viktorra vonatkozó komment, így hangzik, az eredeti Gyurcsány jobb volt, mint ez a Temus gagyi. Olyan jó látni vergődni, és olyan jó, amikor mondják, hogy hát ez nem az, ami volt, hát az igazi az van, a Gyurcsány. Ez csak egy ilyen kópia, ezt már látom. Ócska. Ja, egy remake.